Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, παιδιά, για το μακαρισμό αυτόν του Χριστού τον Δεύτερο, ο οποίος λέει «Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Είχαμε πει, βέβαια, όσο μπορέσαμε, μερικά λόγια γύρω από αυτόν τον Λόγο του Χριστού και γύρω από αυτόν το νόημα του πένθους μέσα στην Εκκλησία. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, το πένθος, το οποίο εκδηλούνται συνήθως, έτσι, κατά κανόνα, δια των δακρύων. Επειδή είναι πολύ, πολύ έτσι λεπτό αυτό το θέμα, πάρα πολύ λεπτό, και χρειάζεται πολύ διάκριση, τόσο στο να το ερμηνεύσει κανείς, όσο και στο να το καταλάβει καλά, για να μην κάνει λάθος, διότι αν ένα πράγμα στην πνευματική ζωή δεν το καταλάβουμε καλά και εφαρμόζουμε λάθος αυτά τα οποία νομίζουμε, αυτά τα οποία ξέρουμε, τότε μπορεί να ταλαιπωρηθούμε ή να δημιουργούμε στον εαυτό μας προβλήματα, και η αιτία να είναι ακριβώς διότι δεν έχουμε τοποθετήσει εξ αρχής τα πράγματα στη σωστή θέση. Και βέβαια, για να πούμε έτσι το γενικό κανόνα, να ξέρετε, παιδιά, ότι από μια ομιλία, ας πούμε, είτε ακόμα και από ένα βιβλίο, όσο σπουδαίο και να είναι και όσο καλή να είναι και ομιλία και να είναι και καλός αυτός που τα λέει, δεν μπορεί κανείς να πάρει, ας πούμε, πράγματα τα οποία να τα εφαρμόσει στον εαυτό του χωρίς να ερωτήσει εάν, ας πούμε, αυτά τα πράγματα ταιριάζουν να τα κάνει ο ίδιος, αν μπορεί να τα κάνει, ή αν είναι ώρα να τα κάνει, ή και κατά πόσον πρέπει να τα κάνει. Διότι λέμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα για τα δάκρυα. Αλλά θέλει πολύ διάκριση, διότι αν κάποιος άνθρωπος είναι, ας πούμε, καταθλιπτικός, δηλαδή έχει ψυχολογικά, ας πούμε, θέματα, και πάσχει από κατάθλιψη, έχει προβλήματα, ας πούμε, άλλης μορφής, ή ξέρω εγώ, η ιδιοσυγκρασία του, η ψυχική δεν αντέχει και αρχίσει, ας πούμε, να δημιουργεί καταστάσεις μέσα του, στις οποίες να πεθεί και να κλαίει και να κρατά τον εαυτό σε μια πεθυτική κατάσταση. Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο δεν θα βοηθηθεί πνευματικά, αλλά και θα πάθει κακό, δηλαδή θα δημιουργήσει πρόβλημα στον εαυτό του. Γι' αυτό έτσι το λέμε, ότι όλα αυτά τα πράγματα και που διαβάζουμε στους βίους των Αγίων και στα έργα των Αγίων Πατέρων, αλλά και που ακούμε στις ομιλίες και που κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, πρέπει να τα περνούμε όλα από την κρίση του πνευματικού μας πατρός, του πνευματικού μας ιατρού, ο οποίος θα μας οδηγήσει, θα μας πει αν μπορούμε και πόσο μπορούμε και πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Και ένα πράγμα είναι καλό, δηλαδή μια πνευματική, ας πούμε, άσκηση, μια πνευματική δηλαδή αγωγή, όπως είναι αυτό το κατά Θεόν πένθος, το οποίο μιλήσαμε την άλλη φορά, είναι καλό, είναι ωφέλιμο. Αλλά έτσι να ξέρετε ότι θα κρίνεται έτσι κατά γενικό κανόνα, κάθε πράγμα που το οποίο εφαρμόζεται στη ζωή σας θα το κρίνετε από τα αποτελέσματά του. Όπως μας είπε ο Χριστός, παιδιά, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς, δηλαδή από τι καρπούς παράγει θα καταλάβετε και από πού προέρχεται. Δηλαδή κάθε πράγμα το οποίο είναι από τον Θεό δεν οδηγεί τον άνθρωπο ποτέ σε αδιέξοδο, δεν τον οδηγεί τον άνθρωπο σε απόγνωση, δεν τον οδηγεί τον άνθρωπο σε κατάθλιψη, ούτε σε απελπισία, ούτε, δηλαδή δεν βυθίζει τον άνθρωπο ποτέ μέσα στο σκοτάδι τα έργα του Θεού και οι ενέργειες του Θεού. Μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, ότι προς στιγμή υπάρχει θλίψη, υπάρχει σκότος, υπάρχει ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όμως πάντοτε υπάρχει το αντίβαρο. Υπάρχει το αντίβαρο το οποίο είναι η ελπίδα εις τον Θεό. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυνθίους επιστολή, ότι ομιλώντας για την λύπη, ότι κατά Θεόν λύπη μετάνοια απεργάζεται, ενώ η του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Δηλαδή, για να βλέπουμε ότι οι θλίψεις μέσα μας δεν μας οδηγεί σε μετάνοια με ελπίδα και χαρά, αλλά μας οδηγεί σε ένα σκότος πνευματικών και σε μια έτσι αποθάριση, σε ένα θάνατο χωρίς ελπίδα, χωρίς τίποτα το οποίο να μας βοηθά, τότε να καταλάβετε ότι αυτή η λύπη, αυτή η θλίψη δεν είναι η θλίψη περί της οποίας ομίλησε ο Χριστός και την οποία είχαν οι Άγιοι. Θα πούμε μερικά πράγματα, αλλά πριν ας πούμε έτσι κάτι το οποίο είναι αυτές τις μέρες και έχει ένα σωρό χαρτιά εδώ που λένε το ίδιο πράγμα αυτό. Για αυτή την εικόνα που έγινε στη Μονή του Κύκου που δακρύζει. Εσείς πιστεύω ότι θα την είδατε στην τηλεόραση, αν δεν έχετε πάει κιόλας εκεί. Εγώ δεν την είδα ούτε στην τηλεόραση, ούτε δεν έχω πάει. Αλλά βέβαια δεν αφισβητώ, ας πούμε, αλίμονο να αφισβητήσουμε ένα γεγονός τέτοιο, το οποίο δεν είναι πρώτη φορά. Τέτοια γεγονότα έγιναν πολλές φορές στην ζωή μας, ας πούμε. Βέβαια αυτό, να πω τώρα τον λογισμό μου, δηλαδή τι σκέφτομαι εγώ. Έγινε εκεί στο συγκεκριμένο μοναστήρι ακριβώς για να δοθεί έκταση. Και αντί να γίνεται οπουδήποτε αλλού, ίσως να περνούσε απαρατήρητο, όπως και έχουν γίνει και άλλα τέτοια στην Κύπρο. Στα Λεύκαρα, ας πούμε, πριν ένα-δύο χρόνια έγιναν τα ίδια. Στη Μονή του Αγίου Γεωργίου, στον Αλαμάνο, σε ένα χωριό εδώ στη Λευκοσία. Κατά καιρούς συμβαίνουν τέτοια, αλλά περνούν απαρατήρητα, δεν ακούγονται, ξέρω εγώ. Αυτό έγινε ακριβώς στον Κύκο, ο οποίος είναι, ξέρω, το κέντρο της Κύπρου, ας πούμε, το κέντρο της Κύπρου, της πνευματικής, ας πούμε, έτσι, ξέρω εγώ, των Μονών, για να πάρει έκταση και να ακουστεί σε όλη την Κύπρο. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, βέβαια, να πούμε ότι δεν χρειάζεται και καμιά φιλοσοφία να πει κανείς ότι όταν δακρύζει κάτι και ένας άνθρωπος άμα δακρύζει, δεν δακρύζει, ξέρω εγώ, από ευτυχία. Μπορεί να δακρύσει από ευτυχία, αλλά δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στους Αγίους. Όταν, ας πούμε, είναι κάτι το καλό, δεν δακρύζουν, ξέρω εγώ, εικόνες, έτσι. Όταν είναι μια ευλογία, όταν είναι μια ιδιαίτερη χάρη, γίνεται άλλο γεγονός. Συνήθως ευωδιάζουν εικόνες, βγάζουν μύρο, όπως έχει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο εικόνες που αναβλύζουν μύρο. Έχω δει και εγώ αρκετές φορές, δηλαδή, εικόνες που αναβλύζουν πολύ μύρο, βγάζει από πάνω μύρο και το μαζεύει κανείς. Αυτό είναι μια ευλογία. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια ένδειξη, ας πούμε, ευλογίας, μια χάρης, το καλό, το χαρούμενο. Αλλά το δάκρυο οπωσδήποτε είναι ένδειξη θλίψεως, πένθους. Τώρα, γιατί, ας πούμε, δακρύζει η εικόνα της Παναγίας? Αυτό είναι καλό που δακρύζει η εικόνα της Παναγίας, διότι είναι μια ένδειξη ότι η πρόνοια του Θεού, η οποία προνοεί τον άνθρωπο και προνοεί και εμάς, βέβαια, αφού και εμείς είμαστε τέκνα του Θεού και είμαστε δημιουργήματα του Θεού και παιδιά του Θεού, ασφαλώς με αυτόν τον τρόπο θέλει να μας δείξει, ας πούμε, ότι πρέπει κάπως να διορθώσουμε τα πράγματα και να πλησιάζουμε τον Θεό ώστε να αποφευθεί ένα μεγαλύτερο κακό. Δηλαδή, βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν η Νινεβή, η πόλη αυτή, η αρχαία του αρχαίου κόσμου στη Μεσοποταμία, θα καταστρέφεται η Νινεβή λόγω των πολλών αμαρτιών των κατοίκων της, έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ιωνά να πει στους Νινεβίτες ότι, κοιτάξτε, σε 3 μέρες η πόλη καταστρέφεται και δεν θα μείνει τίποτα εδώ πέρα, λίθος επί λίθος, θα καταστραφείτε ολόκληροι όλοι, θα σκοτωθείτε, θα σκοτώσουν τα παιδιά σας, τα ζώα σας, θα ισοπεδώσουν την πόλη σας. Του είπε ο Θεός να πάει να πει στην Νινεβή αυτό το πράγμα. Του λέει να πας, θα βγεις στην πλατεία της πόλης και θα κηρύξεις και θα πεις ότι σε 3 μέρες καταστρέφεται η πόλη. Αυτό λέει ο Θεός ο Παντοκράτορας. Ο Ιωνάς όμως, προφήτης, ήξερε το Θεό και του λέει, κοίταξε, εγώ θα πάω να πω στην Νινεβή αυτό το πράγμα, αλλά εσύ, του Θεού τώρα, εσύ είσαι φιλάνθρωπος και είσαι έσπλαχνος. Μόλις τους πω εγώ ότι να καταστραφεί η πόλη τους, αυτοί θα αρχίσουν να κλαίνε και να οδύρονται και να μετανοούν και εσύ θα τους λυπηθείς και δεν θα καταστρέψεις την πόλη και εγώ θα πω ψεύτης και εσύ θα κάνεις, ας πούμε, άλλα πράγματα. Οπότε αποφάσισε να φύγει ο Ιωνάς. Να μην πάει να πει, ας πούμε, το πράγμα, γιατί ήξερε τι θα του κάνει ο Θεός. Ήταν και ο Ιωνάς άνθρωπος, σαν και εμάς. Πήγε, ξέρετε, μπήκε σαν καράβι να πάει σε άλλη πόλη, έγινε τρικυμία, δεν ησύχαζε η θάλασσα. Αποφάσισε να βρουν ποιος είναι ο αίτιος της τρικυμίας, βρήκα ότι είναι ο Ιωνάς, τον πέταξα μέσα στη θάλασσα, τον κατάπιε εκείνο το ψάρι και τον πήρε και τον έβγαλε στην Νινεβή. Και ξέρετε, να πω και κάτι τώρα, νομίζαμε ότι είναι φυσικό αυτό το πράγμα το ψάρι. Πριν 2 χρόνια θυμάστε που ένα παιδάκι το είχε ένα δελφίνι μέσα στο στόμα του, πόσες μέρες, ένα μήνα, και το πήγε και το έβγαλε. Δεν το άκουσατε αυτό? Ναι. Το άκουσες, Μάρια? Ναι. Οπότε έχετε ελπίδα κι εσείς και μια φορά μέσα στη θάλασσα, να σας καταπιεί κανένα δελφίνι. Τέλος πάντων, παιδιά, τον κατάπιε το ψάρι, πήγε τον έβγαλε εκεί, ας πούμε, στην Νινεβή. Τι να κάνει, αυτός ήταν αναγκασμένος να πει το λόγο του Θεού. Και είπε στην Νινεβή ότι σε 3 μέρες καταστρέφεται η πόλη σας. Αυτοί τα άκουσαν αυτό το πράγμα, έκαναν νηστείες, έκαναν προσευχή, δεν έφαγαν τίποτα 3 μέρες, έκλαιγαν. Ούτε και τα ζώα τους δεν τα τάισαν, λέει η Γραφή, ότι ενίστευσαν και τα ζώα ακόμα. Και τα μωρά και τα ζώα και οι άνθρωποι φόρεσαν, ας πούμε, ρούχα πέθυμα, έβαλαν σταχτούς στο κεφάλι τους, κλαθμούς και οδυρμούς, και ο Θεός άλλαξε το σχέδιο και είπε ότι δίδεται παράταση σε 100 χρόνια στην Νινεβή. Και η Νινεβή δεν καταστράφηκε. Ο Ιωνάς βγήκε πάνω σε ένα βουνό που έβλεπε την πόλη και περίμενε από στιγμή στη στιγμή να καταστραφεί. Μόλις κατάλαβε ότι ο Θεός άλλαξε τα πράγματα, πάλι τα βάλε κατά του Θεού και του είπε, ορίστε, δεν το ήξερα εγώ ότι έτσι θα κάνεις. Εγώ ρεζιλεύτηκα, βγήκα ψεύτης, εσύ βγήκες αληθινός. Οπότε τότε λέει η Γραφή ότι ήταν καλοκαίρι, ήταν μεσημέρι και αυτός είχε ζέστη πολύ, ήταν κεφαλακρός ο Ιωνάς και έκατσε κάτω από μια κολοκυθιά και η οποία σκέπαζε τη φαλάκρα του, να μην τσουρουφλιστεί το κεφάλι του. Και ευχαριστιόταν κάτω από αυτήν την δροσιά. Βέβαια, αν πάτε πραγματικά στις γύρισες χώρες, Αίγυπτο, Μεσοποταμία, είναι μεγάλη υπόθεση ο ήλιος, φοβερό πράγμα. Όμως διέταξε ο Θεός ένα σκουλί και πήγε και έκοψε την κολοκυθιά και μαράθηκε. Και λυπήθηκε αυτός γιατί τον έκαψε το καύμα του ήλιου, του κατέκαψε το κεφάλι του. Και άρχισε να στενοχωριέται, γιατί να ξεραθεί αυτό το φυτό. Και ο Θεός του λέει ότι αν εσύ για μια κολοκυθιά λυπήθηκες, εγώ δεν θα λυπηθώ την πόλη, τη μεγάλη αυτή που έχει τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Και έτσι τον εδίδαξε τον Ιωνά από αυτό το απλό πράγμα να είναι έσπλαχνος και να μην πιάνεται με ανθρώπινα κριτήρια. Τώρα, για να πάμε στα δικά μας. Αφού λοιπόν δεν υπήρχε άλλη λύση, έτσι, δεν έχουμε προφήτες, ή και αν υπάρχουν προφήτες, ποιος τους ακούει σήμερα? Αν γυρέψει κανένας προφήτης να πει τίποτα, να πάρω στο τρολοκομείο. Λέγε και ο πάτερ Παΐσιος, αν γίνει και κανένας διαχριστός άλλο σήμερα, πως είναι διαχριστός άλλη τότε, θα τον πιάσει η αστυνομία, τον κλείσει στο τρολοκομείο, διότι δεν ανέχονται, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Οπότε δεν πρόκειται να ακούει κανένας. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει ο προφητικός λόγος εξ ανθρώπων, δίδεται προφητικός λόγος κατευθείαν εκ του Θεού, εκ της χάριτος. Και αυτό το γεγονός, ας πούμε, το να δακρύσει μία εικόνα, ακριβώς είναι ο προφητικός λόγος του Θεού εις τον άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία κλίση προς μετάνοια. Η μετάνοια ακριβώς είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Και γίνεται αυτό ώστε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε την Θεία Χάρη, να συνεργήσουμε με την Θεία Χάρη, να αλλαγεί το επερχόμενο κακό, το οποίο είναι όχι διότι το θέλει ο Θεός, αλλά διότι εμείς, ας πούμε, δώσαμε δικαίωμα, πνευματικό δικαίωμα να υποστούμε το επερχόμενο κακό. Είναι γεγονός, παιδιά, ότι δεν χρειάζεται και ούτε φιλοσοφία ούτε μεγάλη θεοπνευστία να καταλάβει κανείς ότι τα πράγματα, ας πούμε, δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Δεν το λέμε αυτό για να πανικοβληθούμε, όχι, δεν είναι να πανικοβληθούμε, δεν έχει σχέση το πράγμα. Ούτε να πούμε ότι ξέρω εγώ να μας πιάσουν οι Τούρκοι, ας πούμε, ούτε αυτό είναι δυσάρεστο, ούτε είναι... Μην γελάτε, αλλά ήρθε προχθές στο μοναστήρι ένα παιδί από ένα χωριό που είχε Τούρκους παλιά. Αυτό το παιδί έτσι ήταν καλό παιδί, ας πούμε, έτσι γενναίο παιδί, ας πούμε, και ήταν και πατριώτης. Όταν μου λέει, πάτερ, να μου δώσεις ευλογία, να πω, έχει στο χωριό μας, έχει ένα μιναρέ, ένα τζαμί, που κάθε λίγο έρχονται και το βάφουν, ας πούμε, το που γιατίζουν οι δικοί μας, οι Έλληνες, για να το διατηρήσουν. Και να μου δώσεις ευλογία, να πάω, του βάλω μια βόμβα να το ρίξω κάτω. Του λέω, κοίταξε, το τζαμί, δεν είναι και... Κάποιοι κανέναν κακό στο χωριό σου. Πάτε στο τζαμί, εσείς κάθε μέρα, λέω, πού θα πάει στο τζαμί από εμάς. Πάει κανένας μέσα, όχι. Είναι άδειο, άδειο. Δεν είναι νεκρό, νεκρό. Πότε τι είπα να χαλάσει την βόμβα, ας πούμε, στο τζαμί. Πάει να αντίλαξε καμιά δισκοθήκη καλύτερα. Και κανένα από αυτά τα κέντρα που συχνάζεται όλοι, ας πούμε. Πιο πολύ ωφέλεια θα κάνεις κάνοντας αυτό το πράγμα παρά το τζαμί. Το τζαμί δεν κάνει κακό, ας πούμε, γιατί όταν άξω στον αέρα το τζαμί. Δεν πάμε στο τζαμί εμείς, πάνε αυτοί που θέλουν να πάνε, δικαίωμα έχουν άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν άλλα τζαμιά τα οποία λειτουργούν έτσι, είναι κατάσπαρτος ο τόπος και αυτά τα τζαμιά όλα και αυτοί οι ναοί των δαιμόνων, ας πούμε, και των ειδώλων των συγχρόνων κάνουν φοβερότερο κακό από αυτά τα πράγματα. Και λέει κανείς, παιδιά, ας πούμε, πιάνομαι και λέμε για τους Τούρκους και ξέρω εγώ. Οι Τούρκοι καημένοι είναι βάρβαροι, είναι Ασιάτες, είναι άνθρωποι μουσουλμάνοι κιόλας. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει μουσουλμάνος. Μουσουλμάνος είναι ένας άνθρωπος του οποίου η προσδοκία είναι το χαρέμι και το πιλάφι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Στην Τουρκία, αν πάτε, θα δείτε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα άλλο παρά μόνο χαρέμια και έρχονται και δείχνουν τα Άγια Ποτήρια που γράφει πάνω, πείτε εξ αυτού πάντε, σου λέει αυτό το κάνει οι πρόγονοι μας. Εμείς πήγαμε στην Νίκαια, εκεί στο Ίζνικ το λένε τώρα αυτοί. Και ήρθε ο Τούρκος να μας ξεναγήσει στο μουσείο της Νικαίας και ήρθε και μου δείχνει ένα Άγιο Ποτήριο εμένα και μου λέει βλέπεις αυτό, λέω βλέπω. Λέω αυτό έκανα οι πρόγονοι. Λέω τι γράφει εκεί πέρα πάνω, που γράφει πίεντεξ αυτού πάντες, γράφει το Άγιο Ποτήριο. Λέει δεν διαβάστηκε ακόμα αυτή η επιγραφή λέει. Αφού τι να πει, πότε έκανα Άγιο Ποτήριο αυτή. Αλλά δεν έχουν τίποτα να επιδείξω. Και ο εχθρός μας, να πούμε, δεν είναι μόνον αυτή. Αυτή είναι κάτι το οποίο, όπως λέγανε και οι πρόγονοι μας, μπορούν να υποτάξουν το σώμα μας. Έτσι, και αν μας υποδουλώσουν κάποτε, ή όπως μας είχαν υποδουλώσει τόσο καιρό, μπορούν να μας υποδουλώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας εξευτελίσουν. Μπορούν να υποτάξουν το σώμα μας, να πιάσουν τα σπίτια μας, να πιάσουν τα λεφτά μας, να μας σκοτώσουν ακόμα, αλλά δεν μπορούν να υποτάξουν την ψυχή μας. Οπότε δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος. Και ο μεγάλος κίνδυνος, όπως είπε ο Χριστός, να φοβηθείτε, λέει ο Χριστός, από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή σας και όχι το σώμα σας. Οπότε αυτά τα ψυχοφθόρα, όλα πράγματα τα οποία υπάρχουν και αυτά οι αιστείες, να πούμε, οι ψυχοφθόρες είναι πολύ πιο επικίνδυνες από τα τζαμιά των Τούρκων και από τα θα μας πιάσουν κάποτε οι Τούρκοι ή δεν θα μας πιάσουν. Και όταν παρακαλούμε τον Θεό για ένα πράγμα, έτσι παρακαλούμε τον Θεό, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην γίνουμε υποδούλοι των Τούρκων, να ελευθερωθούμε, να μας ελευθερώσει. Ή τουλάχιστον να δεν μας ελευθερώσει, να μην σκλαβωθούμε και εμείς που είμαστε εδώ δήθεν ελεύθεροι. Ή παρακαλούμε τον Θεό, ξέρω, να βρέξει, να μην. Εσείς βέβαια δεν καταλαβαίνετε πόση ανάγκη έχουμε από βροχές, ότι χωρίς βροχές η οικονομία του τόπου και οι άνθρωποι, ας πούμε, θα φτωχύνουν. Αλλά όταν βλέπει κανείς ότι όλα αυτά τα αγαθά δεν χρησιμοποιούνται για το καλό, τότε δεν έχουμε και μούτρα να πούμε του Θεού. Τι να του πούμε. Βρέξε Θεέ μου να πάει η οικονομία μας καλά, να γυρίζουμε τη νύχτα στην Αγία Νάπα. Δηλαδή τι θα του πεις του Θεού. Ή ξέρω εγώ, ελευθέρωσε και την υπόλοιπη Κύπρο να γεμώσουμε και την αμόχωστο με μπειραρίες και με κλαπ και με πάπερ και με... Και με καζίνα και με... Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, νομίζω δεν στέκει. Ο Θεός κάνει αυτά τα πράγματα, παιδιά, όταν δίδει δηλαδή έναν δώρο στον άνθρωπο, όταν αξιοποιείται αυτό το πράγμα. Όταν δεν αξιοποιείται η ελευθερία, ο πλούτος, κάτι δεν δίδεται, διότι θα γίνει για το κακό του ύστερα. Οπότε κανείς, αν θέλει να ελευθερωθεί, ας πούμε, πρέπει πρώτα να γίνουμε εμείς σωστά πνευματικά ελεύθεροι, να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα εδώ ελευθερία και έτσι μετά είμαστε ικανοί να κάνουμε, ας πούμε, και τα υπόλοιπα σωστά. Διαφορετικά δεν έχουν αξία οι τόποι. Πρώτα η ψυχή μας έχει αξία, το είναι μας, η υπόστασή μας, να γίνουμε εμείς όντως ελεύθεροι άνθρωποι. Εάν εμείς είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, τότε δεν μπορούν να μας υποδουλώσει κανένας. Και νομίζω έτσι, για να θυμηθούμε και την Παναγία του Κύκου, ότι αυτό είναι και το νόημα της εικόνας, των δακρύων, και τουλάχιστον πιστεύω ότι οπωσδήποτε σε ανθρώπους που έχουν ανοιχτή ψυχή, έτσι, απλή καρδιά, αυτό πράγμα θα μιλήσει. Τώρα ο καθένας θα το προσλάβει κατά την δική του διάθεση. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός αναγνώρισης των ενεργειών του. Εμείς έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Εάν εμείς το λάβουμε για το καλό, θα μας πει σε καλό. Εάν το περιφρονήσουμε, θα απολαύσουμε άξια των καταστάσεών μας. Τέλος πάντων, και να συνεχίσουμε για τα δάκρυα για μας. Διότι αφού δεν κλαίμε εμείς, κλαίνε οι εικόνες τώρα. Αλλά πρέπει να, όπως είπαμε και την άλλη φορά που αφήσαμε το θέμα αυτό στη μέση, να δούμε για τα δάκρυα, παιδιά. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι τα δάκρυα είναι μια εκδήλωση σε αυτού του πέθους το οποίο είπε ο Θεός, και το πέθος αυτό γεννάται κυρίως εκ της συνέστησης της σχέσεώς μας με τον Θεό, βλέποντας δηλαδή το πού είναι ο Θεός και πώς είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς και πώς είμαστε εμείς. Αυτή η σχέση, αυτή η αίσθηση της μετάνοιας γεννάει το πένθος, και το πένθος εκδηλώνεται δια των δακρύων. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κλάψουν. Όμως υπάρχει στην ψυχή τους αυτή η κατάσταση του πένθους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή αν κάποιος κλαίει πολύ ή κλαίει λίγο. Διότι ακόμα και στην φύση των ανθρώπων, έτσι, οι γυναίκες κλαίνουν πιο πολύ. Κλαίνε πάρα πολύ, ας πούμε. Με το παραμικρό κλαίνε όσο θέλουν και όταν θέλουν. Ενώ οι άνδρες δεν κλαίνε, ας πούμε, πάντοτε, ας πούμε, έτσι. Αρχίσουν κλάμα, να μας αποδείξουν ότι... Δεν πειράζει, καλό είναι να κλαίει ο άνθρωπος. Οι πατέρες είπαν ότι υπάρχουν τριών ειδών δάκρυα. Τα πρώτα δάκρυα είναι, ας πούμε, τα φυσικά δάκρυα, τα οποία κάποιος άνθρωπος τα έχει, τα εκδηλώνει, όπως είπαμε και την άλλη φορά, για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός φυσικό. Δηλαδή ένας πόνος, μια ασθένεια, ένας θάνατος, μια αποτυχία, ένα παράπονο, ξέρω εγώ, μια αδικία, μια διακοπή κάποιας σχέσης. Αυτό γεννούν δάκρυα, γεννούν πόνο και δάκρυα. Αυτό είναι φυσικά φαινόμενα, οπωσδήποτε δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη, έτσι, πνευματική υπόσταση. Όμως και αυτά ακόμα, παιδιά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μπορούν να πολλιαστούν δηλαδή, να αλλαγούν και να γίνουν πνευματικά δάκρυα, εάν ο άνθρωπος δεχθεί το φυσικό γεγονός του πόνου, της αρρώστιας, του θανάτου, της αδικίας, το οποιοδήποτε, ας πούμε, ακόμα και της αμαρτίας του. Δηλαδή μια αμαρτία που έκαμε κυκλέ για την αμαρτία, δηλαδή υφίσταται τις συνέπειες, ξέρω, τον πιάσαν και τον βάλαν στη φυλακή, τον έδεραν, ας πούμε. Και είναι συνέπειες της ανοησίας του, της αμαρτίας του. Παρόλα τα αυτά, έστω και αν ακόμα υφίσταται τις συνέπειες των έργων του, εάν το δεχθεί πνευματικά και υπομένει και προσευχηθεί και ευχαριστήσει τον Θεό, τότε μεταβάλλονται αυτά τα φυσικά δάκρυα σε δάκρυα τα οποία ωφελούν την ψυχή του, δηλαδή αξιοποιεί τα φυσικά γεγονότα σε πνευματική ωφέλεια μέσα του. Υπάρχουν τα άλλα τα δάκρυα, παιδιά, τα οποία λέγονται από τους πατέρες άκαρπα δάκρυα ή, ξέρω εγώ, ας το πούμε, εμπαθή δάκρυα. Και αυτά τα δάκρυα είναι τα δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη μας. Και ξέρω πολύ καλά ότι πολλές φορές ο άνθρωπος κλαίει, ας πούμε, από το θυμό του. Όταν νευριάσει και, ξέρω εγώ, αρχίζει να κλαίει από τα νεύρα του. Αυτό είναι εμπαθές δάκρυο, δεν είναι κατά Θεόν. Ή κλαίει, ξέρω εγώ, από φιλιδονία. Έτσι επιθυμεί να κάνει κάποια αμαρτία και διηγώντας την αμαρτία, ξέρω εγώ, ή σκεφτόμενος, τρέχουν τα μάτια του, ας πούμε. Ή εποθεί να κάνει κάτι. Ή από φιλοδοξία, από εγωισμό. Σκέφτεται τον εαυτό του σε μια θέση φιλόδοξων, εγωιστική και κλαίει. Ή οτιδήποτε. Ξέρω, οι πατέρες, έτσι να έγραψα μερικά εδώ, λένε ότι υπάρχουν τα άκαρπα δάκρυα τα οποία είναι είτε από φιλιδονία, είτε από φιλοδοξία, είτε από ευθυξία, δηλαδή κάποιος εθίγηκε, διότι κάτι του είπαν, ας πούμε, και βλέπεις, μπορεί να γεμίσουν τα μάτια του δάκρυα, διότι εθίγηκε. Και είναι και αυτό μια λεπτή μορφή εγωισμού, ανθρώπινου βέβαια, αλλά όμως είναι κάτι το οποίο αφορά την ασθένεια την ανθρώπινη. Υπάρχουν λοιπόν και δάκρυα, παιδιά, από σκληρότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος αισθάνεται τέτοια σκληρότητα μέσα στην καρδία του και από αυτήν την πολλή σκληρότητα, επειδή δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνει τίποτα, είτε έχει γίνει τόσο σκληρός απέναντι στα γεγονότα, στα πράγματα, μπορεί να κλαίει, αλλά όχι από ευαισθησία, αλλά από σκληροκαρδία. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το άκρον άωτο, ξέρω εγώ, της διαστροφής των δακρύων, διότι τα δάκρυα κυρίως αναβλύζουν από την πολλή ευαισθησία του ανθρώπου. Τώρα, εμείς να ασχοληθούμε, να δούμε δηλαδή έτσι με λίγα λόγια, όσο μας παίρνει και η ώρα, και είπα να τα κάνουμε λίγο συστηματικά αυτήν τη φορά για να μην σας ζαλίσω, τι εννοούμε με τα πνευματικά δάκρυα. Ξέρουμε ότι τα δάκρυα αυτά, παιδιά, το λένε οι πατέρες, είναι μεν φυσικών φαινόμενων, αλλά αυτά τα πνευματικά δάκρυα είναι κυρίως, είναι θείον χάρισμα, είναι δώρον εκ του Θεού. Είναι χάρισμα από τον Θεό, το οποίο δίδεται όταν ο άνθρωπος εργάζεται, δηλαδή καλλιεργεί τον εαυτό του προς αυτόν τον σκοπό. Δηλαδή συνεργεί η ανθρώπινη του θέλησης με τη Θεία Χάρη και έτσι έχουμε αυτό το χάρισμα των δακρύων, το οποίο πράγματι λειτουργεί στον άνθρωπο κατά πνευματικών τρόπων. Αυτός ο τρόπος ο πνευματικός ξεκινά πρώτα από τη γνώση του εαυτού μας, όπως είπαμε προηγουμένως, δηλαδή δίδεται στον άνθρωπο μία επίγνωση του τι είναι. Του τι είναι, τι έχει μέσα του, πώς βρίσκεται τώρα αυτή η αμαρτία, η εφθαρμένη εικόνα του Θεού μέσα μας, αυτή η διαστροφή της φύσεως, οι γνώσεις του Θεού που μας αγάπησε μέχρι τέλος, οι γνώσεις των πραγμάτων, των γύρω μας πραγμάτων, του χρόνου, των καταστάσεων που συμβαίνουν γύρω μας και ακόμα και της κλήσεως του Θεού, αυτού το οποίο ο Θεός μας εκάλεσε. Σε αυτήν την κατάσταση, παιδιά, την πρώτη κατάσταση της μετανοίας, αυτά λέγονται και ονομάζονται δάκρυα, πύρινα δάκρυα, δάκρυα μετανοίας, δάκρυα τα οποία σαν μια φλόγα δηλαδή κατακαίουν την καρδία του ανθρώπου, τυλιώνουν την καρδία και ο άνθρωπος διέρχεται τότε ένα διάστημα χρόνου ανάλογα με τις δυνάμεις του, ανάλογα με την πνευματική του, ας πούμε, δύναμη, ανάλογα ακόμα και με τη χωρητικότητα της καρδίας του και με την πρόνοια του Θεού, ένα διάστημα χρόνου. Μπορεί αυτός ο χρόνος, παιδιά, να είναι, ξέρω εγώ, ένας μήνας, μια μέρα, μια ώρα, ένας χρόνος 10 χρόνια, 50 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει. Ίσως δεν έχουμε την δύναμη να υποστούμε αυτό το πυρ, δηλαδή το οποίο ανάβει μέσα στην καρδία και κατακαίει την καρδία μας. Εν τούτης όμως αυτό το πυρ, ενώ καίει και μας βυθίζει, ας πούμε, μέσα σε μια φλόγα, αυτή η φλόγα, λέει και ο Άγιος Σημεών περιγράφοντας, και καίει και φωτίζει και φλογίζει και φωτίζει και φλογίζει την καρδία του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον πυρ της μετανοίας, αλλά ταυτόχρονα και φωτίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι και οδυνηρή, διότι οδυνάται ο άνθρωπος, πονεί, θλίβεται για αυτό το πράγμα, αλλά συγχρόνως είναι και φωτεινή και παρηγορεί τον άνθρωπο, διότι είναι εκ του Θεού. Και όπως είπαμε, τα εκ του Θεού, οι εκ του Θεού ενέργειες δεν οδηγούν ποτέ σε δύσκολες καταστάσεις, έτσι αδιέξοδες. Εάν διαβάσετε, ας πούμε, Βίους Αγίων, και ιδιαίτερα αυτό το πατέρα Σοφρόνιο, ξέρετε, τα έργα του πατρός Σοφρονίου, περιγράφει εκεί το δικό του στάδιο αυτό των δακρύων και λέει ότι πολλές φορές δεν προλάμβανε, όταν ήταν εκεί στην έρημο, στο Άγιον Όρος που έμενε, σε μια σπηλιά μέσα. Η σπηλιά αυτή ήταν δίπλα από εκεί που μέναμε κι εμείς. Μια σπηλιά πάνω από τη θάλασσα. Δεν προλάβανε πολλές φορές να κλείσει την πόρτα. Δηλαδή μόλις προλάβανε να κλείσει την πόρτα, αμέσως αναλυόταν σε δάκρυα. Και μία φορά έμεινε πεσμένος κάτω, προσευχόμενος και κλαίγοντας, και δεν ήξερε, μετά έχασε το λογαριασμό και δεν ήξερε ούτε αν είναι μέρα ούτε αν νύχτα. Έκλεισε το παράθυρο, ας πούμε, και δεν ήξερε ούτε τι μέρα είναι, ούτε τίποτα. Μέσα στο κελί του δεν μπορούσε να καταλάβει ούτε αν είναι νύχτα ούτε αν είναι μέρα. Πρέπει να δει έξω. Και μία φορά, ας πούμε, τέλος πάντων, πολλά μπορεί να διηγηθεί κανείς, να μην βγαίνουμε και από την ώρα. Αλλά αυτή η αίσθηση της μετανοίας ξεκολλάει τον άνθρωπο από όλα τα παρόντα πράγματα. Δηλαδή είναι ένα πυρ, μια φωτιά, η οποία λιώνει οτιδήποτε δεν είναι αιώνιο. Έτσι, λιώνει και τα διαλύει όλα. Όπως λέει κάπου μέσα η γραφή ότι όλα θα δοκιμαστούν δια πυρός και θα κατακαούν τα άχυρα και τα ξύλα και ξέρω εγώ και θα μείνουν αυτά τα οποία είναι από χρυσό. Έτσι δηλαδή ο άνθρωπος που διέρχεται αυτήν το στάδιο της πύρινης αυτής μετάνοιας μέσα στο είναι του, στην κατάστασή του φεύγουν όλες οι τοξίνες, όλα τα πράγματα, τα βλαβερά, όλα τα μάτια ξεκαθαρίζουν και αξιοποιούν το κάθε ένα πράγμα πάει στη θέση του και ξεκολλάει ο άνθρωπος και μπορεί τότε να καταλάβει τι τελικά έχει αξία, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του, τι πρέπει να κάνει και αν, ας πούμε, είναι ανάγκη να ασχοληθεί και με υλικά πράγματα ακόμα ή και με μάτια πράγματα ακόμα, δηλαδή πρέπει να δουλέψει, να βγάλει λεφτά, ξέρω εγώ αυτά, το κάνει, αλλά είναι ελεύθερος από αυτά. Δηλαδή χρησιμοποιεί την ύλη, δεν χρησιμοποιείται υπό της ύλης. Χράται τον κόσμο, χρησιμοποιεί τον κόσμο, αλλά δεν καταχράται του κόσμου. Δηλαδή δεν υποδουλώνεται σε αυτά τα πράγματα του κόσμου. Νομίζω εδώ να σας διαβάσω έτσι ένα-δυο στοιχεία από το ένα βιβλίο του πατρός Σοφρονίου, το οποίο μιλάει ακριβώς για αυτό το γεγονός της δικής του, ας πούμε, καταστάσεως. Λέει λοιπόν κάπου εδώ, παιδιά, ότι λέει καταρχάς ο γέροντας ότι είναι αφελής, θεωρείται αφελής ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι είναι δυνατόν να ακολουθήσει τα ίχνη του Χριστού άνευ δακρύων. Δηλαδή θεωρείται αφέλεια αυτό το πράγμα από τους πνευματικούς ανθρώπους, από τους αγίους ανθρώπους, το να νομίζουμε ότι θα ακολουθήσουμε τον Χριστό χωρίς δάκρυα. Τώρα μου πείτε, πού πάνε όλα αυτά που μάθαμε στο κατηχητικό, ξέρω εγώ ότι άμα ακολουθούμε τον Χριστό θα είμαστε σαν κάτι χασοχαρούμενα Mickey Mouse που κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, σε κάτι προς την νίκη, να σου πω πώς τα λένε και τα... Ναι, η ζωή του παιδιού. Διαβάζετε βάζετε μικρή ζωή του παιδιού. Δεν πειράζει. Λέει λοιπόν ο γέροντας, παιδιά, κάπου ότι πολλές φορές ευρέθηκα εις περιστάσεις όχι μόνο δύσκολες, θα το λέω στη δημοτική γιατί το βιβλίο στην καθαρεύουσα, αλλά και θανασίμως επικίνδυνες. Όταν όμως για το εφανιστέντος εις εμέ φωτός, είναι το άχρηστο φως του Θεού, έβλεπον το βάθος της πτώσεώς μου, τότε ήρχε το κλαθμός τον οποίο δεν είναι δυνάμει να αναχαιτήσω. Υπερίσχεν εμού τούτο εν τη απογνώση εν ευρισκόμου. Δηλαδή ήταν τόσο έντονος το κλάμα αυτό, το οποίο υπερίσχεν των δυνάμεων του ανθρώπου αυτού και έκλαιον Δι' εμ' αυτόν φρικιών δια την πτώση μου. Ο Γεροσοφρόνιος, αυτός ο Άγιος, πριν γίνει μοναχός, πριν ας πούμε ήταν Ρώσος, Ορθόδοξος, αλλά για κάπου 8 με 9 χρόνια ασχολήθηκε με τον υπερβατικό διαλογισμό. Σε αυτήν την κατάσταση του υπερβατικού διαλογισμού ουσιαστικά εσάθηκε ότι αρνήθηκε τον Θεό, τον ζώντα αληθινό Θεό, και έτσι μετά εβίωσε έτσι μια μεγάλη περίοδο μετανοίας, διότι κατάλαβε ότι το να ασχοληθεί με τον υπερβατικό διαλογισμό και να ψάχνει ας πούμε να βρει άλλο Θεό εκτός από τον προσωπικό αληθινό Θεό, αυτό ήταν μια αμαρτία η οποία συντονομούσε με την άρνηση. Τέλος πάντων, εδίθεν αυτό το μεγάλο στάδιο της μετανοίας, το οποίο, παιδιά, είναι απερίγραπτον, δεν περιγράφεται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το εκφράσει. Όμως, μπορεί να το ζήσει και πρέπει να το ζήσει. Και ακόμα λέει εδώ γέροντας ότι εάν δεν ζήσει ο άνθρωπος αυτό το γεγονός, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι άρχισε μέσα του η πνευματική γέννηση. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι άρχισε όντως να αναγεννόμεθα εν Χριστώ, αυτό θα καταλάβουμε εάν περάσαμε το στάδιο της μετανοίας των δακρύων. Αυτό είπαμε, παιδιά, προηγουμένως, ότι μπορεί να είναι και μια ώρα, ας πούμε, ανάλογα με τη δύναμη μας. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς αυτό. Όμως, δεν σημαίνει ότι ωραία, του περάσαμε τώρα και τώρα δεν κλαίμε. Έτσι. Όχι πάλι να νομίζουμε ότι οι χριστιανοί, οι άνθρωποι του Θεού, είναι, ξέρω εγώ, από αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε πάντα το μαντήλι και σκούπιζαν τα μάτια τους. Ούτε εκείνο, ούτε το άλλο. Αυτές είναι πνευματικές καταστάσεις, δηλαδή δεν έχουν καμιά σχέση με τα δάκρυα, τα φυσιολογικά δάκρυα. Ούτε με το πένθος το φυσιολογικό, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που βιώνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν παθαίνει ο άνθρωπος τίποτα, ξέρω εγώ, ούτε στο σώμα του, ούτε στο στομάχι του, στην καρδιά του, τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ανεξάρτητα από τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Κάποιος ρώτησε προχθές και τι να κάνουμε, ας πούμε, δηλαδή πώς μπορούμε να βρούμε τα δάκρυα. Πες ότι δεν έχουμε δάκρυα. Και αφού διαβάζουμε και λέμε και λέει και ο Χριστός, μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, άρα ο Χριστός δεν λέει ψέματα, τα παγκιάγει, άρα πρέπει να αρχίσουμε να κλαίμε. Και να σας πω και ένα ανέκδοτο, δηλαδή όχι ανέκδοτο για να γελάσετε, σοβαρό, απλώς δεν είναι ανέκδοτο, δεν έχει εκδοθεί δηλαδή. Από αυτή την έννοια. Ξέρετε ότι στη Μικρά Ασία, στην Καπαδοκία, οι άνθρωποι ήταν πολύ έτσι ενάρετοι άνθρωποι. Και ήταν ασκητικοί άνθρωποι, γιατί ήταν γεμάτο μοναστήρια, ασκητήρια εκεί, και ήταν και ο Μεγάς Βασίλειος, αυτοί όλοι οι μεγάλοι ασκητές. Οπότε οι Καπαδόκες ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν έντονα αυτή την ορθόδοξη παράδοση της ασκητικής πολιτείας. Και μας έλεγε ο γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος ήταν Καπαδόκης, στο χωριό τους, όταν πήγαιναν οι Τούρκοι το βράδυ, οι Τσέτες, οι Τούρκοι, άκουγαν κλάματα. Και έλεγαν κλάμα, τι πάθανε αυτοί κάθε νύχτα, πεθαμένους έχουν και κλαίνε. Γύρισαν, ας πούμε, έξω και έβλεπαν μέσα εκκλησάκια από εδώ, από εκεί, και άκουγαν θρήνους, δάκρυα, κλάματα, και τους έβγαζαν τρούλε. Αυτή τη νύχτα κλαίνε, τη μέρα γελάνε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει για τους χριστιανούς, τους Ρωμιούς, τους Ορθοδόξους, τους Καπαδόκες. Αυτό ήταν κάτι το φυσιολογικό, αφού έπιαναν τα μωρά τους και τα πέρναν στα σκητήρια και στα μοναστήρια και δίδασκαν τα παιδάκια να προσεύχονται, να κάνουν μετάνοιες και να προσεύχονται με τα δακρύων. Και έτσι κάναν όλοι. Όλοι κάναν αυτό το πράγμα. Θυμάμαι, παιδιά, στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν, ήρθε κάποτε ένας Γάλλος. Ένας Γάλλος, ένα παιδί 22 χρονών ήταν τότε. Ήρθε στην Νέα Σκήτη που ήμασταν εκεί, ο καημένος Γάλλος άθεος. Άθεος ήταν, νομίζω βαφτίστηκε καθολικός όταν γεννήθηκε, αλλά ήταν άθεος. Δεν ήξερε λέξη ελληνικά, πήγε σε μια καλύβα εκεί, οπότε ένα γεροντάκι παίρνει τηλέφωνο πάνω σε εμάς και λέει, έχει να δω Γάλλο, λέει, ούτε ξέρω το πότε ποια λέξη, ούτε εκείνο ξέρετε, εγώ ξέρω, ελάτε τον πάρετε πάνω, μήπως ξέρετε εσείς τι θα του πείτε. Πράγματι πήγαμε, το συμμαζέψαμε, το φέραμε πάνω στην καλύβα τη δικιά, στο μεσημέρι, να το βάλουμε να φάει. Εγώ ήξερα κάτι κουτσό γαλλικά από το γυμνάσιο, τα είχα ξεχάσει κιόλας, κάτι ξέρω εγώ, τελείως απλά, ας πούμε, μην σας τα πω και αρχίστε να γελάτε. Κουτσά στραβά, συνοηθήκαμε με αυτό βέβαια. Βρέθηκε και ένα λεξικό εκεί κοντά μας, γαλλικό. Λέγαμε και καμιά λέξη από το λεξικό. Τέλος πάντων, του είπαμε, φάει εδώ το μεσημέρι και μετά φεύγεις. Ήθελε να πάει να κάνει περιοδία. Έφαγε, μετά που έφαγε τσινίσταζε, του λέμε, αφού νίσταξες, κοιμήθου και φεύγεις το απόγευμα. Μετά παρακοιμήθηκε, ξύπνησε λίγο αργά. Εμείς κάναμε σπερινό τώρα που ξύπνησε αυτός. Τέλος πάντων, να μην τα απολυλογούμε, το παιδί έμεινε μερικές μέρες κοντά μας. Το άρεσε εκεί, είπε, θέλω να μείνω εδώ. Του είπε ο γέροντας, μείνε. Έμεινε και ήταν, θυμάμαι, μεγάλη της Σαρακοστή αυτό το γεγονός. Και κάναμε τη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Και εκεί κάναμε τη λειτουργία το μεσημέρι, ας πούμε, τη λειτουργία αυτή. Οπότε το κλεισάκι μας στην καλύβα που ήταν πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό. Πόσο να σας πω, πόσο είναι αυτός ο διάδρομος. Εμείς είμαστε τότε 20-22 μοναχοί και είχε μέσα η εκκλησία 16 στασίδια μόνο. Οι υπόλοιποι είμαστε έξω. Μέναμε έξω από την εκκλησία και ακούγαμε τη λειτουργία από το παράθυρο, γιατί δεν χωρούσαμε μέσα. Είχαμε πληθύνει πάρα πολύ. Αυτός καθόταν εκεί σε μια γωνιά και είχε τέτοι σκυφτός και προσευχόταν. Σε μια στιγμή μου λέει ο γέροντας, έλα να δεις κάτι. Είχε τράξει από τον τόπο του. Και πάω και τι να δω, πρώτη φορά είδα στη ζωή μου. Εκεί κάτω, όπως ξέρετε, και ήταν έτσι σκυφτός, είχε γίνει μια λίμνη κάτω στο δάπεδο. Και μου λέει, βλέπεις αυτό το... Λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, τα δάκρυα αυτού του παιδιού. Δάκρυα, τι να σας πω, ποταμός δακρύων. Λοιπόν, και έκλαιγε όλη μέρα. Και του λέω, τι έπαθε και κλαίει, μήπως θέλει να φύγει, μήπως θέλει χρήματα. Τι έπαθε και κλαίει αυτό? Και το ρωτούσαμε, θέλεις χρήματα, παιδί μου, έχεις τίποτα ανάγκη? Λέει, όχι, αλλά δεν ξέρω, πρώτη φορά στη ζωή μου κλαίω. Και δεν καταλάβαινε λέξη από τη λειτουργία που κάναμε εμείς βέβαια. Μετά βέβαια, αφού έκλαψε έτσι 2-3 μέρες, πήγε στη Γαλλία και έκανε το στρατό του. Όταν ήταν στρατιώτης, παιδιά, για να δει τι σημαίνει φλόγα, φλόγα Θεού. Αυτό το παιδί ήταν στρατιώτης και στην άδεια του έπιανε το αεροπλάνο από το Παρίσι και ερχόταν στο Άγιον Όρος. Δηλαδή έπιανε το αεροπλάνο, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, ερχόταν στην Ουρανούπολη, ερχόταν στη Σκήτη, έμενε μία μέρα και επέστρεφε πίσω πάλι στη Γαλλία. Μετά ήρθε στη Νέα Σκήτη και βαφτίστηκε. Βαφτίστηκε Ορθόδοξος, μετά έγινε μοναχός και τώρα είναι ιερομόναχος στο Άγιον Όρος. Αλλά αυτό το παιδί πράγματι αναγεννήθηκε πριν να αναγεννηθεί δια του βαπτίσματος, του μυστηριακού, δια του βαπτίσματος των δακρύων. Το ίδιο πράγμα είδα, παιδιά, και στη Ρωσία. Όταν πήγαμε τον γέροντα μας στη Ρωσία, σε ένα μοναστήρι εκεί, υπήρχαν περίπου 700 άτομα τα οποία ήθελαν να εξομολογηθούν. Και έπρεπε να εξομολογηθούν για να κοινωνήσουν. Τι ήρθαν από τα πέρατα της Ρωσίας. Οπότε στο μοναστήρι αυτού του Αγίου Αλεξάνδρου ήταν κάπου 30 πνευματικοί. 30 ιερομόναχοι πνευματικοί που έστειλαν ένας δίπλα από τον άλλο. Και αυτοί ουρές οι Ρώσοι, ας πούμε, και πήγαν και λέγανε στο αυτή του ιερέα τις αμαρτίες τους. Ούτε ο ιερέας δεν έλεγε ούτε μια λέξη. Δεν τους απαντούσε. Απλώς έλεγαν αυτές τις αμαρτίες και κάθε ένα λεπτό άλλαζε και ένας. Φανταστείτε, ας πούμε, αφού με βάλανε και εμένα εκεί. Εγώ δεν ξέρω Ρώσικα, λέει, δεν ξέρω ο Θεός. Ήταν και αφού δεν θα σου λέει τίποτα. Οπότε μου έλεγαν και εμένα. Δεν προλάβαινα οι ιερείς να τους εξομολογήσουν. Μετά αυτοί όλοι οι 700 άνθρωποι, σε ένα μεγάλο χώρο έτσι, μέσα στην εκκλησία, ο ένας από τους πνευματικούς τους μίλησε όλους. Και τους ρωτούσε, κάτι τους ρωτούσε στα ρωσικά και όλοι έλεγαν ναι ή όχι. Όλοι μαζί, ξέρω εγώ, ήταν σκεφτεί και έλεγαν ναι ή όχι. Κάτι τους έλεγε, ερωτήσεις δεν ξέρω εγώ. Και μετά έσκυψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι, και όλοι οι ιερείς, όλοι οι πνευματικοί ιερείς, οι 30, διέβασαν ταυτόχρονα τη συγχωρητική ευχή σε όλους αυτούς. Και αυτό διέξει κάπου 10 λεπτά μέχρι να διαβάσουν γύρω στις ευχές στα ρωσικά, λένε και πολλά οι Ρώσοι. Μετά σηκώστηκαν πάνω οι άνθρωποι αυτοί Και μου λέει εκείνος ο ιερέας που ήταν μαζί μας, Ρώσος, ξέρει ελληνικά, μου λέει κοίταξε το δάπεδο. Του λέω τι κοίταξε το δάπεδο. Κοιτάζω κάτω, λες και είχε, το είχα σφουγγαρίσει εκείνη την ώρα. Το δάπεδο της εκκλησίας ήταν μουσκεμένο από τα δάκρυα των ανθρώπων αυτών. Αυτό το σημείο, αυτό το γεγονός είναι πράγματι σημείο χάριτος. Ότι επενεργεί η χάρις εις η ψυχή του ανθρώπου. Τώρα, για να ενεργήσει όμως η χάρις, παιδιά, είπαμε προηγουμένως ότι χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός χάριτος εάν δεν έχει ετοιμάσει τον εαυτό του. Όπως είπαμε προηγουμένως, για την ελευθερία. Δεν μπορείς να λάβεις ελευθερία εάν δεν αξιοποιείς την ελευθερία και αν δεν είσαι ικανότητα να αξιοποιήσεις. Δεν μπορείς να λάβεις, ας πούμε, μια δωρεάν εκ του Θεού εάν δεν έχεις ετοιμαστεί για αυτόν τη δωρεάν του Θεού. Έτσι λοιπόν, εκτός από τις πνευματική προετοιμασία, η οποία είναι, ας πούμε, το ταπεινό φρόνημα, ο άνθρωπος να σκέφτεται ταπεινά, να μέφεται τον εαυτόν του, η αυτομεμψία η λεγόμενη από τους πατέρες, δηλαδή να μην θέλει πάντα να δικαιώνει τον εαυτόν του και να δικαιολογεί τον εαυτόν του, γιατί πάντα αυτός έχει δίκαιο, αλλά να βαστάζει το βάρος της αμαρτίας πάνω του, με ελπίδα βέβαια, χωρίς να συντρίβεται, με ελπίδα στο άπειρο έλεος του Θεού. Και ταυτόχρονα η φιλοπονία. Αυτή η φιλοπονία, η σωματική και η ψυχική. Το να μάθει ο άνθρωπος δηλαδή να ασκείται σωματικά για των σωματικών ασκήσεων της νηστείας, της αγρυπνίας, των διαφόρων, ξέρω εγώ, των προσευχών, των μετανοιών, των γονικλησιών, όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στην παράδοση την ασκητική της Εκκλησίας μας και ταυτόχρονα και με τις άλλες τις πνευματικές ασκήσεις που είναι η προσευχή, η μελέτη, η ανάγνωση του Λόγου του Θεού, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η εξομολόγηση, γενικά η παράδοσή μας στην πνευματική αγωγή της Εκκλησίας. Αυτό είναι τροποντινά το θετικό. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Και εδώ ίσως είναι και ένα σημείο το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε και τι ορισμένα πράγματα, ξέρω εγώ, από πλευράς δηλαδή Εκκλησίας δεν τα συμπαθούμε και πολύ, ας πούμε. Γι' αυτό που ρωτάτε πολλές φορές, καλά πάτερ, ας πούμε, και είπα και εγώ προηγουμένως και ίσως να θεωρήθηκα και, ξέρω εγώ, έτσι φανατικός, γιατί στις κωθήκες. Γιατί είναι κακό είναι στις κωθήκες. Πρέπει να πει κανείς ότι εγώ, μα τι κακό κάνουμε, έτσι, τι κακό κάναμε. Πήγαμε στην μια στις κωθήκες, τι το κακό κάναμε. Μπορεί να μην κάναμε καμία πράξη κακή. Να μην κάναμε κάποιο συγκεκριμένο κακό. Αλλά παιδιά, όλη αυτή η νοοτροπία, η κοσμική νοοτροπία του πνεύματος, του υπάρχοντος πνεύματος εκεί, δεν βοηθά τον άνθρωπο στην πνευματική καλλιέργεια. Δηλαδή δεν βοηθά τον άνθρωπο να οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση την πνευματική, η οποία θα λειτουργήσει μέσα του για να λειτουργήσουν τα χαρίσματα του Θεού, τα οποία είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί αυτός ο άνθρωπος. Εγώ να σας πω έτσι, να σας εξομολογηθώ κιόλας, στην εποχή μου δεν υπήρχαν δισκοθήκες. Εγώ επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λεμεσό, μόνο μια φορά, τότε βγήκανε νομίζω ότι πρωτοφάνηκαν οι δισκοθήκες στη Λεμεσό ή τις πρωτοάκουσα εγώ. Και πήγα μια φορά. Ήμουν μικρός, δηλαδή ήμουν νομίζω τετάρτη τάξη γυμνασίου και κάποιος έλεγε τις δισκοθήκες και είπα κι εγώ να πάω να πω μέσα. Τότε δεν ήμουν και πολύ της Εκκλησίας, τότε άρχισα, ας πούμε, να επιστρέφω στην Εκκλησία. Οπότε όταν πήγα, ενώ όπως πήγα στην κόλαση, δηλαδή τόσο πολύ τρόμαξε η ψυχή μου εκεί μέσα, ας πούμε, και μην κοίτα, δεν ξέρω τώρα αν είναι και έτσι οι δικές σας, ας πούμε, που πάτε. Τέλος πάντων, πάντως ήταν πολύ έτσι φρικιαστική η κατάσταση. Δεν έχω πάει, αλλά ξέρετε τι έχω δει. Μερικές φορές, μου φέρνουν κάποιοι άνθρωποι ή κάποια παιδιά, ξέρω εγώ, έχει κάποιους ανθρώπους έξω, θα ξυλιάσουν κι αυτοί. Βάστε κι αυτούς μέσα. Καλά, τέλος πάντων. Μερικά περιοδικά, ας πούμε, για να δω, ξέρω εγώ, έναν άστρο, μια συνέντευξη κάποιου, ξέρω εγώ, που είναι κάπως ενδιαφέρουσα. Σε αυτά τα περιοδικά, τα κοσμικά, αυτά που διαβάζετε, που κυκλοφορούν, ας πούμε. Όχι τα εσχρά, τα άλλα τα οποία δεν είναι και πως είναι και τίποτα σοβαρά, αλλά είναι ο λιγότερο εσχρά από τα εσχρά, ας πούμε. Σε αυτά τα ο λιγότερο εσχρά από τα άλλα περιοδικά, έχει και κάτι σελίδες μέσα που δείχνουν φωτογραφίες από, πώς το λέει, νυχτερινή ζωή, ξέρω πώς το λέει εκεί πέρα, κοινωνική ζωή, ας πούμε. Νυχτερινή ζωή. Λοιπόν, και έχει φωτογραφίες από διάφορα τραπέζια που κάνουν, ας πούμε, στην τάδε δισκοθήκη, ξέρω εγώ, αυτή τη νύχτα ήταν αυτή, στην άλλη ήταν η άλλη. Και τους κοιτάω αυτούς άνθρωπους με πολύ περιέργεια. Να δω, αφού δεν πάω, λέω, να δω κι εγώ τι γίνεται εκεί μέσα, ας πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τους παιδιά για εσείς καμιά ώρα, ας πούμε. Κοιτάξτε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί, τα πρόσωπά τους, την έκφραση αυτών των ανθρώπων. Νομίζω αυτό μιλά από μόνο του. Θα δείτε ανθρώπους εκτός εαυτού, μπορώ να τους περιγράψω, δηλαδή σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχασε τον εαυτό του και βρήκε πεταμένη μια μάσκα και τη φόρεσε, ας πούμε, και βλέπεις ανθρώπους χαμογελαστούς αλλά επίπλαστα χαμόγελα, και ξέρω κάτι χαμόγελα και κάτι στάσεις και κάτι φιγούρες, ας πούμε, έτσι, που μυρίζουν θάνατο. Δηλαδή μυρίζουν θάνατο αυτά τα πράγματα. Και γιατί μας μυρίζουν θάνατο? Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει οσμή ζωής που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι άλλον είναι η οσμή ζωής και άλλο οσμή θανάτου. Άλλο πράγμα όταν βλέπεις, ας πούμε, τα πρόσωπα των ανθρώπων του Θεού, των Αγίων ανθρώπων, ακόμα και των ανθρώπων που προσεύχονται, είτε μες στην Εκκλησία ακόμα. Υπάρχει μια διάχυτος χάρης η οποία αποτυπώνεται στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και μέσα σε αυτούς τους χώρους βλέπεις, το αισθάνεσαι, το καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια διάχυτη ατμόσφαιρα θανάτου, ενός πράγματος χωρίς τίποτα, χωρίς νόημα. Και είναι μια βίωση αυτού του υπαρξιακού κενού, του μηδέν, του τίποτα, ας πούμε. Και το βλέπεις στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, και είναι και νέα παιδιά, και είναι και τραγικό. Είναι τραγικότατο. Ξέρετε, μια φορά έκοψα μια φωτογραφία τέτοια στο Άγιον Όρος και την έδωσα σε ένα φίλο μου, ησυχαστή, ένα σκητή που έμενε εκεί πιο κάτω, ο οποίος όταν το είδε αυτό έκλαιγε μια εβδομάδα. Και δεν μπορώ να βλέπω αυτή τη φωτογραφία, μα πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι έτσι? Είναι πράγματι, όπως λέει εκεί στην ακολουθία της κηδείας, ότι βλέπουμε την κατοικόνα Θεού, φθαρίσαν την ωραιότητα της εικόνας του Θεού μέσα στον τάφον άμορφων άδοξων, μη έχουσαν είδος, και κλαίμε διότι βλέπουμε τον αθάνατον άνθρωπον, τον κατοικόνα Θεού, νεκρό πτώμα μέσα στον τάφο λόγω της πτώσεως. Αυτή η εικόνα η άλλη είναι πιο τραγική από το πτώμα των σωματικών. Διότι εκεί γενναιό ξέρουμε θα αναστηθεί και υπάρχουν άλλες διαδικασίες, τέλος πάντων. Αλλά αυτό το άλλο είναι ένα πτώμα ψυχικών, πνευματικών, το οποίο αντανακλάται και σωματικά. Τώρα δεν ξέρω, φαντασίες με αυτά τα πράγματα, όπως θέλετε πέστε τα. Εγώ σας λέω τι αισθάνομαι. Εάν είναι ψέματα, το πολύ πολύ αυγό ψεύτης. Αλλά νομίζω εσείς που πάτε σε αυτούς τους τόπους, πολλοί πάτε, πήγατε, τέλος πάντων μπορεί να πάτε, μακάρι παιδιά, αυτοί οι τόποι, ξέρετε, μακάρι, λέει κανείς, αφού αναπαύονται εκεί να πήγαινε, αν τουλάχιστον τους δίνετε λίγη χαρά, θα ήταν και λίγο χαρούμενοι άνθρωποι, ας πούμε. Αλλά από τους καρπούς βλέπουμε, δες τους καρπούς αυτών των πραγμάτων, τι καρπούς έχουν, δηλαδή τι δίδουν στον άνθρωπο. Τελειώνουν τα γλέντια και πάντες πίσω και δέρνονται μετά από ένα γλέντι. Συνήθως, άμα είναι και παντρεμένοι, ξέρω εγώ, δέρνονται, μαλλιοτραβιούνται, σκοτώνονται, κλαίνουν, δίνονται, ξέρω εγώ, γίνεται χαμός. Αλλά δεν υπάρχει μια συνέχεια αυτού του πράγματος, αυτής της χαράς. Τέλος πάντων, για να τελειώσω τουλάχιστον αυτό το μικρό θέμα, δεν το τέλειωσα πάλι, είναι μια η ώρα. Τα αποτελέσματα, λένε οι πατέρες, αυτού του πένθους είναι πρώτα η κάθαρση της καρδιάς, δηλαδή όταν κλαίει ο άνθρωπος. Κλάψει εκ της μετανοίας, καθαρίζει η καρδιά του από όλα αυτά τα τραύματα της αμαρτίας, το βάρος, την ενοχή, την ασθένεια, όλα αυτά τα συμπλέγματα της αμαρτίας καθαρίζουν, όλα καθαρίζουν. Και μετά αφού καθαρίσουν και πληθεί η καρδία για των πολλών δακρύων, τότε έρχεται η ειρήνη μέσα μας, μια ειρήνη έτσι αδιασάλευτος, μια τάρακτος ειρήνη, μια διηνεκής ειρήνη που δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, είναι η λεγόμενη ειρήνη της συνειδήσεως, και μετά από αυτό αρχίζει σιγά σιγά να ανατέλει μέσα στην καρδιά μας η χαρά. Τότε γίνεται αυτό το οποίο ονόμασαν οι πατέρες χαροποιών πένθος ή χαρμολύπη. Δηλαδή εκ του πένθους αυτού γεννάται μία χαρά. Μία χαρά μεγάλη, αναβλύζει χαρά ο άνθρωπος. Και δεν είναι μια χαρά σαν αυτό το τραγούδι που λέει έχω μια χαρά τραλαλά ξέρω εγώ. Έτσι. Είναι μια χαρά η οποία δεν είναι ας πούμε εξωτερική. Δεν είναι ας πούμε ξέρω εγώ γελία. Τον άνθρωπον αυτή η χαρά τον προσγειώνει, τον κάνει ας πούμε χαριτωμένον, έτσι χαριτωμένον, ο οποίος συνδυάζει την χαρά, τη λύπη, το πένθος σε μια θαυμαστή ισορροπία και ο άνθρωπος αποκτά μια αρμονία, παιδιά. Δηλαδή έτσι με δυο λόγια, μετά από το βάπτισμα των δακρύων της μετανοίας έρχεται η κάθαρση της καρδίας. Μετά την κάθαρση έρχεται η ειρήνη της συνειδήσεως και μετά έρχεται η αρμονία της πνευματικής χαράς. Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα πούμε την άλλη φορά. Δεν μπορούμε να προλάβουμε τώρα. Μήπως θέλετε να πούμε τίποτα, έχετε καμιά απορία, παιδιά? Τι να σας πω, παιδιά, ξέρετε ότι βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση με αυτό το θέμα του δακρύου. Λέω κι εγώ τώρα, διάλεξα κι εγώ θέμα να σας μιλήσω, αλλά πάλι τι θα κάνουμε εδώ πέρα, τι να λέμε ας πούμε ανοησίες. Πρέπει να λέω αυτό που είπε ο Χριστός. Αφού τα είπε ο Χριστός, τουλάχιστον ξέρουμε ότι για μας είναι τέλειος λόγος, ο λόγος του Χριστού. Και δεν μπορούμε, είσαστε μεγάλα παιδιά, διέρχεστε ας πούμε αυτές τις αλλαγές στην ηλικία σας, στην ψυχολογία σας, να μάθετε ποιος είναι η στερεά τροφή της Εκκλησίας. Έτσι ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το παιδαριώδες ή κάτι το που είναι για τα γεροντάκια ας πούμε. Έχει μια ισχυρή τροφή πνευματική. Δεν είναι αυτό το οποίο μαθαίναμε που πάμε ακούμε και μετά πιάνουμε και ένα ρητό και ένα σύστημα σαν τους πρόσκοπους και πάμε να το εφαρμόσουμε. Αυτά τα κάναμε τότε που αντιγράφαμε τα Sunday School της Δύσεως. Τώρα αυτά πράγματα ευτυχώς παρήρθαν. Έφυγαν ας πούμε αυτές οι βλακίες, οι θρησκευτικές βλακίες ας πούμε του παρελθόντος που ήταν λάθος τροφή, διότι την ερχόταν ξέρω εγώ μέσα στις κονσέρβες, παίρνουμε τον λόγο των πατέρων. Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος των πατέρων ο οποίος είναι η απάντηση της Εκκλησίας στον σύγχρονο άνθρωπο. Δηλαδή σήμερα, να είστε σίγουροι παιδιά, ότι όποιος σήμερα είναι ορθόδοξος πιστός είναι της μόδας. Ναι, είναι ο άνθρωπος της μόδας, ο σύγχρονος άνθρωπος. Διότι είναι η απάντηση του Θεού εις τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά ξέρετε και στη δισκοθήκη και στα κλαμπ και παντού είναι το Θεό που ψάχνει εκεί μέσα. Ψάχνει τον Θεό απεγνωσμένα. Ψάχνει να τον βρει. Ο Θεός θα τον συναντήσει τον άνθρωπο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να αφήσει ο Θεός. Και αυτή η στροφή των νέων ανθρώπων στην Εκκλησία σήμερα ακριβώς συντελείται γιατί ψάχνουν τον Θεό και επειδή ψάχνουν τον Θεό έστω και σε λάθος τόπους μετά αφού φάνηκε κάπως στις ξυλές για να ταπεινωθούν λίγο τότε ο Θεός τους συμμαζεύει από τα πεζοδρόμια ας πούμε και τους αφού τους βάλει στο πνευματικό νοσοκομείο και συνέρθουν τότε εντάξει μπορούν να περπατήσουν υγιείς. Όλοι έτσι είμαστε, ξέρετε παιδιά, όλους ο Θεός μας μάζεψε από εδώ και από εκεί και είμαστε άρρωστοι πνευματικά, αλλά ο γιατρός, ο Χριστός εθεράπευσε τον άνθρωπο και η Εκκλησία μας θεραπεύει, δόξα τω Θεώ. Πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ έτσι ευτυχισμένοι και πολύ ευγνώμονες στον Θεό που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διατήρησε αυτήν την, τον θησαυρό, την παράδοση, την ιατρική πνευματική παράδοση των Αγίων. Και μπορούμε σήμερα ακριβώς να μιλούμε στον σύγχρονο άνθρωπο, όχι τον Ορθόδοξο, αλλά σε όλον τον άνθρωπο. Διότι ο Θεός αγκαλιάζει αυτήν την αγάπη όλων των άνθρωπων, παιδιά. Αφού δεν θέλετε να πείτε τίποτα, να σας πω εγώ για να πάτε σπίτι σας. Η επόμενη φορά θα είναι... Σήμερα είναι πέντε που έχουμε. Όχι. Τρεις. Στις 17 του Φεβρουαρίου, παιδιά. Η μέρα Δευτέρα και την ίδια ώρα. Θα κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καληνύχτα, παιδιά, στο καλό.